gelmedim. Tabii ki çok acı çektim. Ben böyle değildim. Arada bir boşa döndüm. Pervane gibi rüzgarına nefesimle bol bol üfledim. Hadi yola devam be usta. Hadi yola devam be kaptan. Boya sürerdim, altına imzamı atıp eve dönerdim. Şeytana kurşun sıktım, yine ölmedi. Başım döndü. Kimse görmedi. Hadi yola devam be usta. Hadi yola devam be kaptan. Çok ricası olur.